السلام على ما لنا بها بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Kita mulai mudzakarah alfiyah kita pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita masuk kepada al-mu'arraf bi adati ta'rif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz. Sempit. Ya. Ngisi kajian. Al-mu'arraf bi adati ta'rifi. Al-harfu ta'rifin awila mufaqat fanamatun arafta kul fihi annamat. Al-khamisu min anwa'il ma'arifi huwal mu'arrafu bi al. Waqtalafa fi adati ta'rifi faqila al bi jumlatiha wal mashhuru wa huwa qawlu sibawaih allamu faqat. Fa idza kana al ismu nakiratan mujarradan min adati ta'rifi ka namat nalam sudah kanamat wa huwa nau'un min al basati kul fihi annamtu annamatu. Ya, lanjut coba dulu. Wa qad tuzadu laziman kallati wal ana waladzina sumalati taktasiru wazifat wazifatu al ala ta'rifi bal ta'ti aidon zaidatan ziyadatan lazimatan wa ziyadatan ghairu lazimatin wa ta'ti lil lamhil asli wa ta'ti lil walabati wa kulluha bayyanaha al-musannifu wa hadzal baitu fi zaidati ziyadatan lazimatan. Summa qala fi zaidi lid-darurati walittirari kabanatil aubari kadza wa tibta an-nafsa ya qaisusari yaqulu ta'ti al zaidatan tiraran fi syi'ri ziyadatan ghairu lazimatan ghairu lazimatin kaqouli syair alladzi qala wa laqad nahaituka an banatil aubari asluha banatu aubari nau'un minal kam'ah. Turra ila idkhali al liyastaqima wazan al baiti waznul baiti wa mithluhu qawlu syair ra'aituka lama an arafta wujuhana sadatta wa tibta an nafsa ya qaisu an amrin asluhu wa tibta nafsan wa qad asyara nazimu ila kulla ila kilal baitain. Dan coba di post dulu coba kita baca dulu.